Skończonych 13 lat, to zgłoś się do naszego konkursu. Finałem będzie koncert laureatów i nagranie płyty z finalistami. Spełnij swoje marzenia. Na wasze zgłoszenia czekamy do 1 czerwca 2019 roku. Więcej szczegółów na stronie polskieradiodzieciom.pl. Zapraszamy! Uwaga! W parze tanie! Wielki finał! Wow! Kup minimum 2 produkty i zgarnij rabat na wszystkie! Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Niedziela 26 maja. Minęła 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Fala kulminacyjna na Wiśle na wysokości Sandomierza w gotowości nadwiślańskiej gminy powiatu puławskiego. Polacy i mieszkańcy 20 innych krajów Unii wybierają deputowanych do Parlamentu Europejskiego. Nie ma już utrudnień na trasie kolejowej Szczecin-Poznań po wypadku w Ordzinie. Przekroczone stany alarmowe na wszystkich wodowskazach na Wiśle w województwie świętokrzyskim. W Sandomierzu rzeka ma 7 metrów 10 centymetrów. W kulminacyjnym momencie może to być 727 centymetrów. Alarmy i pogotowia przeciwpowodziowe obowiązują w 25 gminach. Służby informują, że w tym momencie Wisła nie stwarza zagrożenia. Sytuacja nadal jest jednak poważna w przypadku mniejszych dopływów. Poziom wody w Wiśle o 5 rano w Baranowie Sandomierskim przekroczył 7 metrów 20 centymetrów. Mieszkańcy są spokojni. Mówią, że wody jest o wiele mniej niż w ubiegłym latach. To nie ma porównania, nie ma żadnego zagrożenia. A ludzie raczej się nie boją, bo są przyzwyczajeni do tych wysokich wód i widzą, co jest na Wiśle. Także nie ma paniki żadnej. Mniejsza nawet jak w 97. Ale mam nadzieję, że dzisiaj już minie ta fala. Tylko najgorzej, jakby tam jakaś zwierzyna coś zaczęła kombinować z wałami, no to w ten czas różnie by to było. Zagrożenie jakieś tam jest, ale nie jest aż tak tragicznie jak w 10 roku. Poziom wody w Wiśle powinien zacząć opadać po południu. W nocy alarm powodziowy ogłosiły nadwiślańskie gminy powiatu puławskiego. Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Puławach Andrzej Męsik mówi, że poszczególne służby uruchomiły stałe dyżury. Do tego można uruchomić magazyny przeciwpowodziowe, które znajdują się na szczeblu gminy. Są to gminne, miejskie magazyny. Magazyn powodziowy powiatowy, który znajduje się na ulicy Wiślanej w Puławach oraz magazyny wojewódzkie. To na wniosek dowódcy akcji wojewoda uruchamia te magazyny. Te magazyny znajdują się w Janowcu i drugi magazyn w Kazimierzu na ulicy Krakowskiej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i puławscy urzędnicy apelują, by nie chodzić na tereny zagrożone powodzią. Wyborcy z 21 z 28 państw Unii, m.in. Polacy, głosują dziś w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ponad 6 tysięcy naszych rodaków zarejestrowało się w Belgii do głosowania. To 2 razy więcej niż w poprzednich wyborach 5 lat temu. Beata Płomecka. Polacy, którzy już rano głosowali w Brukseli, mówili, że wzięli udział w wyborach, by spełnić obywatelski obowiązek. Nieważne gdzie się jest, nawet na końcu świata trzeba przyjechać, znaleźć polską flagę, znaleźć komisję wyborczą i zagłosować. Bardzo agitowaliśmy wśród znajomych, żeby każdy był świadomy, że ma to znaczenie. Trzeba głosować, jesteśmy Polakami. No. Ponad 6 tysięcy osób zarejestrowanych do głosowania to niewielka liczba, biorąc pod uwagę szacunki, które mówią, że w Belgii mieszka prawie 120 tysięcy Polaków. Konsul Jacek Grabowski uważa, że może to wynikać z faktu, że część naszych rodaków zdecydowała się zagłosować na belgijskie listy i wybierać do Parlamentu Europejskiego kandydatów zarejestrowanych w Belgii. Osoby, które mają podwójne obywatelstwo i głosują w Belgii, ponieważ jest tutaj obowiązek głosowania, nie powinny głosować w wyborach polskich. Polacy w Belgii, którzy chcą głosować na polskie listy, mogą to zrobić w 3 miejscach. W Brukseli, w konsulacie i byłym budynku ambasady oraz w Szkole Polskiej w Antwerpii. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Wybory do Europarlamentu odbyły się już w Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, w Czechach, na Łotwie, Malcie i Słowacji. Nie ma już utrudnień na trasie kolejowej ze Szczecina do Poznania. Po 6 rano strażacy odebrali zgłoszenie, że na wyłączonym z ruchu przejeździe kolejowym w Ordzinie w busa uderzył pociąg relacji Przemyśl-Świnoujście. Kiedy służby dotarły na miejsce, w busie nikogo nie było. Wszyscy pasażerowie i kierowca, w sumie 7 osób, zdążyli wyjść z samochodu jeszcze przed uderzeniem pociągu. Składem jechało około 500 pasażerów. Nikomu nic się nie stało. Trasa kolejowa była zablokowana przez ponad 2 godziny. Pociągi nie mogły przejechać także do Szczecina, bo drugi tor jest w remoncie. Poranny pociąg z Krzyża do Poznania miał największe ponad 2-godzinne opóźnienie. Złota Palma Festiwalu w Cannes w tym roku dla koreańskiego reżysera Bong Joon-ho otrzymał nagrodę za film Pasożyt. Odbierając Złotą Palmę, laureat zaczął mówić po angielsku, ale potem przeszedł na koreański, dziękując za wyróżnienie. I'm so sorry, Jest mi przykro, że nie przygotowałem mojego tekstu po francusku, ale nie spodziewałem się takiego zaszczytu. Muszę przyznać, że zawsze byłem pod wielkim wpływem i wrażeniem kina francuskiego. To pierwsze takie wyróżnienie w Cannes dla koreańskiej kinematografii. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie w centrum i na wschodzie. Na północnym zachodzie więcej chmur i przelotny deszcz. Później może też padać na południu i południowym wschodzie. Tam też możliwe burze z gradem. Od 15 stopni w Gdańsku do 23 w Przemyślu. W centrum 19-20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Panie tytusie, kupiłem telewizor. Się rozumie. Możemy dostarczyć, zamontować, skonfigurować, obraz zoptymalizować. A możecie mi tylko piłkę nożną ustawić? Tylko? Bo jak każdy może kanały zmieniać, to się normalnie nic nie da obejrzeć. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca pierwszy solowy album Michała Kowalonka o miłości w czasach powstania. 10 muzycznych opowieści o przyjaźni, stracie i miłości. Historie, o których warto pamiętać. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Tak wygląda mój muzyczny świat. Michał Kowalonek. Zapraszam. Zosiu, a jaki prezent wybrałabyś na Dzień Matki? Standardowy czy niestandardowy? Słodki! Na Dzień Mamy polecamy słodką bombonierkę I Love Milka za 4,99. Żabka. Mały, wielki sklep. O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo, ale niskie ceny! Teraz w Media Expert zapraszamy na Dni Mamy! Smartfony, laptopy, telewizory, AGD. Rewelacyjne pomysły na prezenty w super niskich cenach. Wszystkiego najlepszego. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Jak słychać, na Orlenie co trzecia zdrabka wygrywa. Co pan zrobił? Zatankowałem 20 litrów paliwa Verwa i kupiłem mega hot doga na drogę. A ja kupiłam mega kawę z ciastkiem czekoladowym. I dostaliśmy zdrabki. Ale jazda. Kup dowolny zestaw promocyjny i odbierz zdrabkę. Do wygrania 88 rodzinnych samochodów i ponad 11 milionów produktów Verwa. Tylko na stacjach Orlen. Szczegóły na loteriaorlen.pl. Zapraszam, Robert Kubica. Weekend niskich cen już w czwartek? Tak, w Carrefour Weekend zaczynamy w czwartek jeszcze niższymi cenami. Do niedzieli banany 3,49 za kilogram, a polskie pomidory malinowe 4,99 za kilogram. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Teraz Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł na wybrane telewizory otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej Mediamarkt. Na przykład kupując 65-calowy telewizor 4K Ultra HD Samsung. Zapłacisz 4199 zł i otrzymasz aż 400 zł na kartach Mediamarkt. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na Festiwal Dwa Teatry zaprasza miasto Sopot. Partnerem Festiwalu Dwa Teatry jest Grupa Lotos. Partnerem Festiwalu Dwa Teatry jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Festiwal Dwa Teatry 2019. Stanisław Brudny, Teatr Polskiego Radia. Czym dla pana jest Teatr Polskiego Radia? Wszystkim. Wszystkim, absolutnie wszystkim. Po prostu pochodzę z pokolenia, które było wyłączone ze słuchania radia przez cały czas okupacji, bo za to była kara śmierci. I kiedy pierwszy raz usłyszałem radio z takiego detektora, czyli trzeba było wyszukać na kryształku drucikiem głos i usłyszałem Londyn. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. I piosenkę żołnierską, którą pamiętam dokładnie do dziś dnia, to po prostu to było zjawisko nieprawdopodobne. Proszę sobie wyobrazić dorastanie człowieka, który nie ma radia. To jest niesłychana rzecz. I dlatego jest wszystkim. To jest miłość od pierwszego słuchania. Panie Stanisławie, a ile lat swojego życia oddał pan radiu, Teatrowi Polskiego Radia? Bawiłem się w radio już w gimnazjum, to znaczy sam sobie zakładałem pewnego rodzaju radiostację, sam pisałem teksty, grałem na organkach. Niektórzy koledzy absolutnie wierzyli, że to jest prawdziwe radio, a później to były lata 50. Rozpoczynałem w Polskim Radio w Katowicach na żywo. Jestem prawdopodobnie jedynym eksponatem, gdzie jeszcze brałem udział, gdzie, bo uwaga, wchodzimy na antenę i ratuj się kto może. Panie Stanisławie, to jest święto Teatru Polskiego Radia, ale także to jest święto Pana. Ja Panu życzę wszystkiego, co tylko najlepsze i najpiękniejsze na tym świecie. Bardzo dziękuję. Dziękuję i radio niech będzie dalej ostoją i obroną języka polskiego. Powiedział Pan Stanisław Brudny. Do usłyszenia. Katarzyna Stoparczyk. Na Festiwal Dwa Teatry zaprasza miasto Sopot. Partnerem Festiwalu Dwa Teatry jest Grupa Lotos. Partnerem Festiwalu Dwa Teatry jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Piosenki bez granic. Jest nas troje: Haninka Wachowicz, Elżbieta Malinowska i Wojciech Mann. I kłaniamy się Państwu, wszystkim słuchaczom, wszystkim dziewczętom, wszystkim chłopcom i wszystkim mamom w związku z ich świętem. Mam nadzieję, że przynajmniej części mam ta piosenka przypadnie do gustu. What now? breaking free now. I'm breaking free. Oh, I'm breaking free now. Breaking free now. I keep trying to prove myself. Breaking free. Nothing I do gets through to you. Breaking free. The law for me, full of transparency. Oh, oh, na, na, na, na, na, na, na, na. I'm gonna break free now. Breaking free now. Breaking free now. Breaking free now. Breaking free now. Breaking free now. Nie trudno się domyślić, że powtarzająca się fraza Breaking Free to jest jednocześnie tytuł tego utworu. Za chwileczkę o wykonawczyni, a teraz tylko krótkie przypomnienie, że mogą Państwo odezwać się do nas albo SMS-owo 713535 albo mailowo man@polskieradio.pl. Breaking Free zaśpiewała Leila Zoe. To artystka, która przemknęła się tu i ówdzie przez antenę, ale nie wydaje mi się, aby należała do wokalistek, które często są prezentowane. Przynajmniej z mojego doświadczenia tak wynika. A zasługuje na uwagę, ma spory dorobek. Pochodzi z Kanady, z zachodniej części, tam w okolicach Vancouver. No i daje sobie radę z piosenkami zbliżonymi do ballad bluesowych, ale i z takimi żywszymi. Jednocześnie nie boi się utworów długich, a w związku z tym, że tak się przypadkowo składa, że w piosenkach bez granic ja też się nie boję utworów długich, to postanowiłem dzisiaj zainteresować Państwa jeszcze jednym utworem Leila Zoe, utworem o tytule Highway of Tears, który trwa sporo. Nie jest wynalazkiem burzącym dotychczasowe osiągnięcia muzyczne w jakiejkolwiek dziedzinie, ale jest bardzo porządnie wymyśloną, dramatyczną pieśnią ze świetną gitarą. I mam wrażenie, że powinna ta autostrada łez przypaść Państwu do gustu. bit of land. The sun goes up and the sun goes down in the mountains. Of an untold story. We're asking for answers into thousands of silent heartbeats. We're asking for fog and the fear. Oh, no, no, no. Something's just not right. Oh, on the highway of tears. We'll be right back. Laureat Zoe w niezwykle dramatycznej pieśni Highway of Tears. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszymy w piosenka Bez Granic, nie będzie już tak dramatyczne, bo ten dramatyzm może się po prostu stać przesytem. Ale okaże się już zaraz po sygnale. Ze Szpulowca, Big Beatowca. Redaktor Michał Owczarek, dzień dobry. Ja oczywiście serwusem witam i pana redaktora, i wszystkich Big Beatowców, i nawet nie Big Beatowców, serwusem też witam. Pytanie powraca, czy będzie dramatycznie, bo w okresie Big Beatów bywały dramatyczne pieśni również. Oj tak, nawet myślę, że one jakoś tam przeważały, ale nie w Szpulowcu Big Beatowca, bo my tu jednak promujemy taki Big Beat, powiedziałbym, z zębem i pazurem, więc uratuję pana dzisiaj. Będzie płodozmian w pana audycji, nie będzie za dużo dramatyzmu. Dobrze, cieszy mnie to. Dzisiaj wracamy do korzeni, jakże dumnych korzeni nazwy tego kącika, ze Szpulowca Big Beatowca. Dlatego, że no, przeważnie zdarza nam się prezentować jednak z archiwów radiowych. Być może to jest gdzieś ponagrywane na Szpulowcach Big Beatowców, ale czerpiemy to z taśm w archiwach rozgłośni Polskiego Radia. A dzisiaj, proszę pana, prawdziwa szpula nam się bywało trafiła. Już, że były szpule lepszej i gorszej jakości. Zobaczymy, jak dziś. Więc od razu chciałem podziękować panu Andrzejowi Kołodziejczykowi za udostępnienie szpuli jego zespołu Rochy, proszę pana. Co pan powie? Rochy? Tak, zespół Rochy z Bytomia. Nie znajdzie pan go w żadnej antologii wydanej muzycznej, ale to lepiej, bo to oznacza, że my tutaj oryginalnie działamy, a nie kopiujemy i nie spisujemy tam z kogoś. Ciekawe, kiedy dojdziemy do wniosku, że w okresie Szpulowca był w Polsce kwadrylion zespołów. Może tak być. Jakbyśmy wszyscy połączyli siły. Ci ludzie, którzy piszą różne antologie, zupełnie niepotrzebne, bo na pewno piąty raz o tym samym zespole, proszę pana. Gdyby chcieli pogrzebać trochę i połączyli siły, mogłoby się okazać, że to rzeczywiście coś koło, no i pan to powiedział, kwantrylion, tak? No jako około biliona zespołów na przykład mogłoby być. No szacunkowo tak rzuciłem, wie pan. Może być zilion. Właśnie. Ze szpuli przez pana Andrzeja nam udostępnionej, za którą oczywiście bardzo dziękuję, wybrałem, proszę pana, drugi najbardziej odpowiedni kawałek do Szpulowca Big Beatowca. I tutaj oczywiście zasadne pytanie dziennikarskie z pana strony. Dlaczego nie ten najbardziej odpowiedni kawałek do Szpulowca Big Beatowca? Zastąpił mnie pan już tym pytaniem. Bardzo proszę o odpowiedź. Bo ten najbardziej odpowiedni już był 3 lata temu, proszę pana, bo prezentowaliśmy. Tak, nie chciałem pana wsypać, ale pamiętałem. Więc pozostał mi drugi najbardziej odpowiedni do Szpulowca Big Beatowca. I tutaj muszę pytanie z zupełnie innej beczki panu zadać. Czy pan miał kiedyś na pieńku, tak w mniej więcej koło roku 66, na pieńku z zespołem Niebiesko-Czarni? Na pieńku chyba nie miałem. Nie zalazł pan im za skórę? Nie pamiętam takiej sytuacji, naprawdę. Bo ja się bardzo cieszę, bo niektórzy mogliby odebrać tytuł tego utworu, który wybrałem, jako jakąś taką ironię, zupełnie nieuzasadnioną w pana stronę, albo jakieś takie podskórne, wie pan, nasze animozje. A przecież to nie ja jestem winien, tylko zespół Niebiesko-Czarni, proszę pana. Bo to ich cover zespół Rochy zinterpretował i będziemy to nadawać. A jaki to ma związek ze mną? Proszę pana, nie wiem, czy przejdzie mi ten tytuł przez gardło. Niech pan powie. Kulawy Wojtek. Aha. Staram się sobie przypomnieć, czy miałem problemy z nogami, ale też nie pamiętam. Ale to może chodzi o taką kulawość ogólną, proszę pana. A nie tylko. Nieudany taki tak, w ogóle. Taki właśnie, no ale ja się absolutnie... No to możliwe. W każdym razie dla pana informacji i dla informacji słuchaczy, ja się absolutnie odcinam od tego tytułu. I słusznie, posiedzi pan obok mnie i mogłoby być strasznie. Oryginalne wykonanie Kulawego Wojtka, które znalazło się na płycie Alarm zespołu Niebiesko-Czarni, jest o tyle ciekawe, że tam występuje, proszę pana, ja wiem, że pan już nie chce o tym słuchać, ale tam występuje Fuz, proszę pana. Fuz to była w roku 67 w Polsce wielka nowość i moim zdaniem Kulawy Wojtek to jest pierwszy utwór nagrany na płytę, który właśnie ma Fuz nagrody. A urochów jest fuz? Właśnie i do tego chciałem dojść, że urochów nie ma fuza. I tutaj właśnie będziemy mogli sobie posłuchać, jak sobie zespół Rochy z tym poradził, że tam ta gitara jednak musieli te druty poszarpać trochę jako big beatowcy, żeby no, nadrobić do tego fuza, proszę pana. No to chyba musimy posłuchać. Tak, ale może jeszcze nie teraz. To ja w ogóle takie chciał apel ogłosić, że gdyby ktoś znał utwór wcześniejszy z fuzem nagrany w Polsce, a Kulawy Wojtek w kwietniu 67 został nagrany, to proszę o informację, bo ja zbieram informacje o polskim fuzie. Wiem, że pan nie może o tym już słuchać. Chociaż pan Andrzej, który udostępnił nam te szpule, mówił, że on nawet do Budapesztu, proszę pana, jeździł po części do fuza i on sobie złożył, ale to chyba musiało być już po tym, jak nagrali Kulawego Wojtka. Było po tym, tak. Dobrze, to już przystępujemy, proszę pana, do wysłuchania coveru, mogę tak chyba powiedzieć, coveru niebiesko-czarnych Kulawy Wojtek w wykonaniu bytomskiego zespołu Rochy z 67 roku. Muszę powiedzieć, panie Michale, że Rochy się bardzo postarały. Fuza mi brakowało trochę, ale starali się. Ja też uważam, że to bardzo godne wykonanie. Pan oczywiście tego nie potwierdzi, ale ja nawet wolę takie szpule, proszę pana, takie nagrania prywatne albo koncertowe, ponieważ to pokazuje większą prawdę, o, jeżeli tak mogę powiedzieć, o polskim Big Beatie, że oni z tymi Big Beatowcami polskimi to było wszystko w porządku. Oni grali tak, jak młodzi ludzie powinni grać i to tak się, że tak powiem, łączyło z tym, co w całej Europie się grało. No bo może ta liga anglo-amerykańska była nie do doścignięcia, ale na poziomie europejskim na pewno grali. A to, co proszę pana znalazło się potem na płytach albo na nagraniach radiowych, to już jest trochę zupełnie inna historia. Z tego wynika powracający zawsze wniosek, że troskliwa opieka państwa nad sztuką nie wychodzi sztuce na dobre. Wie pan, zawsze pan mnie tutaj strofuje, żebym ja się nie zapędzał. A teraz jak pan uważa, że zapędziłem? Nie, ja nie. Powiedziałem głęboką prawdę. Nie, nie, to już może tematu kulawego Wojtka w ogóle nie poruszajmy. Dobrze. Panie Michale, dziękuję bardzo. Dziękuję i za tydzień jestem, mam nadzieję. Zapraszam jak najbardziej. A u nas pozostajemy w epoce. Poprzednia niedziela w pewnym sensie przebiegała pod znakiem wspomnień o Hendrixie, bo była nowa płyta Robina Trauera, który od lat jest wielkim miłośnikiem gitarowego grania Hendrixowego i sam zresztą pod wpływem Jimmy'ego nagrywa kolejne płyty. Było też nagranie grupy The Leaves, czyli też pod Hendrixa, bo oni jako pierwsi zarejestrowali słynne Hey Joe. A dzisiaj będzie też coś z tamtych lat bardzo Hendrixa podobne. Well, my friend and I might bring when I would listen to him playing and singing. When I was feeling down, he'd lift my spirits high. And at the same time, his magic music made me cry. And then one day, he just up and I felt all alone as I stood screaming. Well, I said, buddy, what has happened? Can you hear me, friend? Buddy, I didn't see this coming round the bend. Buddy, is this the way your story ends? Will you rest easy and I'll carry on singing? Singing, yeah. 1972 rok, nagranie zatytułowane Buddy, no i było zdecydowanie Hendrixowo, a za chwilę będzie jeszcze bardziej, bo jeszcze będziemy słuchać tej grupy. Grupa nosiła nazwę Mahogany Rush, pochodziła z Kanady i była pod zdecydowanie przemożnym, silnym wpływem tego, co robił Jimi Hendrix, a lider Mahogany Rush, Frank Marino, i gitarowo, i wokalnie starał się momentami upodobnić do swojego idola w sposób niemal idealny. Jak Państwo to ocenią dzisiaj? No, myślę, że to ciekawostka. Tym bardziej, że Mahogany Rush mieli na koncie więcej niż jedną zapomnianą płytę. Nagrali kilka albumów, ale ja pozostaję przy tym debiutanckim, dzisiaj przynajmniej, przy płycie zatytułowanej Maxoon. No i mam dla Państwa jeszcze dwa nagrania Hendrixa podobne, jak powiedziałem. Potem Buddy, będzie jeszcze Magic Man i potem Madness. Domination and suppression of masses. throughout the nation. The merciless sound of an iron gate. And there was one of many who would step into the arena that sealed his fate. Well, amidst the cheering crowd, would he stand fast and proud, yeah, to be consumed by half-starved beasts of prey? And onlookers would revel in his fate this day. A hero though he was, was he too? From then was the madness upon us, and worse from then it grew. Well, mercy on man's fate, cursed to live his existence as the object of his own chosen rampage. Oh, I fear he's gone mad. Został nam już tylko skrawek czasu, więc na koniec tej godziny jednego zapomnianego Merseya posłuchamy.